Πριν αρχίσω, να σας ανακοινώσω ότι σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε και πρώτα ο Θεός θα επανέλθουμε στα κηρύγματά μας όπως συνήθως περίπου τον Οκτώβριο. Άκουσα τώρα κάποιον που είπε και εμείς τι θα κάνουμε τόσο καιρό χωρίς κήρυγμα. Εσείς το είπατε. Καλά άκουσα λοιπόν. Θα σας πω τι θα κάνετε λοιπόν. Το έχετε προγραμματίσει και τώρα θα το προγραμματίσετε. Θα σας δώσω ένα ωραίο προγραμματάκι να δείτε τι ωραίο που θα είναι. Λοιπόν, τι κάνουν οι κατσίκες όταν γυρνάνε από το λιβάδι? Αναχαράζουν και αναμασάνε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και εμείς, δεν το λέω προσβλητικά, ξέρετε πως το λέω, θα γυρίσουμε στα σπίτια μας και θα κοιτάξουμε να αναχαράξουμε και να αναμυρικάσουμε όλα αυτά τα οποία μάθαμε. Και άμα το κάνετε αυτό, του χρόνου θα σας δώσω και ένα δώρο. Όσοι θα έρθετε εδώ γελάτε, όποιος γελάει δεν θα πάρει. Όποιος γελάει δεν παίρνει. Πότε δεν θα γελάτε? Τώρα να με γελάτε. Τώρα που το λέω. Λοιπόν, του χρόνου λοιπόν που θα ανοίξουμε θα σας δώσω ένα δώρο. Θα σας δώσω ένα δώρο. Γιατί βλέπω ότι είσαστε ζηλότριας εδώ στο Λόγο του Θεού. Έχετε ζήλο δηλαδή. Και αυτό εμένα με συγκινεί. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τα κηρύγματα θα επαναρχίσουν πάλι τον Οκτώβρη ως συνήθως. Εκεί περίπου, εκεί περίπου. Θα σας ενημερώσω όμως, γιατί βάζουμε, είδατε, και τα μπέλα στην πόρτα. Εσείς περνάτε συνήθως από εδώ, θα το δείτε κάποια στιγμή. Η μία με την άλλη θα το πείτε. Ερχόμαστε τώρα στο περασμένο Σάββατο, σε αυτά τα οποία μας είπε ο Λόγος του Κυρίου και τα οποία κρύπτουν μεγάλα νοήματα, κρύπτουν μεγάλες αλήθειες. Μας είπε ο Λόγος του Κυρίου ότι είναι συχαμερό πράγμα να χαράζεις μόνος σου το δρόμο που θες να βαδίσεις. Σε αυτό είχα αναλύσει. Θα το ξανακάνω όμως, γιατί εδώ ακριβώς βρίσκεται μεγάλη ουσία και μεγάλο νόημα. Διότι θα έλεγα ότι σχεδόν οι περισσότεροι βρισκόμαστε σε αυτό το παρονομαστή. Μόνοι μας χαράζουμε τους δρόμους που βαδίζουμε και αδιαφορούμε για αυτά που μας υποδεικνύει ο πνευματικός μας, που είναι λόγια Θεού, που είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος. Δέλυγμα Κυρίω ο Δίας Ευών. Είναι συχαμένοι οι δρόμοι, λέει ο Κύριος, που χαράζουν οι ασεβείς. Και εδώ ποιος είναι ο ασεβής? Ο ασεβής είναι εκείνος που παριστάνει τον ευσεβή. Ο ασεβής είναι ο Φαρισαίος. Ο ασεβής είναι εκείνος που νομίζει ότι τα ξέρει, που νομίζει ότι μπορεί να διορθώνει τους άλλους και μπορεί να βάζει και στον εαυτόν του κανόνες. Αυτός είναι ο ασεβής. Και ας νομίζεις πολλές φορές ότι αυτός ο δρόμος που έφτιαξες και βαδίζεις είναι σωστός. Το ακούω πολλές φορές στην εξομολόγηση. Πάω στην εκκλησία, κάνω την προσευχή μου, κοινωνάω που και που. Αυτός ο δρόμος, εάν δεν είναι χαραγμένος από το πνευματικό σου, είναι συχαμένος μπροστά στο Θεό. Κι ας έχει και Θεία Κοινωνία, κι ας έχει και εξομολόγηση, κι ας έχει και προσευχή, κι ας έχει και ό,τι άλλο θες να βάλεις εσύ μέσα. Σας φαίνονται περίεργα αυτά που λέγω, το ξέρω. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Είναι συχαμένοι οι δρόμοι που χαράζουν οι ασεβείς. Και σας είπα εδώ, ασεβείς είναι εκείνος που παριστάνει τον ευσεβή. Τι σου είπε ο πνευματικός σου? Να μην κοινωνήσεις. Εσύ θες να παριστάνεις τον ευσεβή και να πας να κοινωνήσεις. Μαύρος που ήσουνα. Εσύ που θες με το ζόρι να πας να κοινωνήσεις. Εσύ που νομίζεις ότι ο πνευματικός σου δεν είναι ο κατάλληλος και φεύγεις απλά γιατί δεν σου έδωσε να κοινωνήσεις και πας σε έναν άλλον για να σου δώσει να κοινωνήσεις, είσαι ενώπιον του Θεού αχαρακτήριστος. Είσαι ο άνθρωπος της κόλασης. Και έστω κι αν κοινώνησες, κόλαση σε αιώνιο σε περιμένει. Σας είπα και προχτές, αδελφοί μου και αδελφές μου, καλύτερα να μην κοινωνήσεις ποτέ, ποτέ, ούτε στον τάφο σου, παρά να κοινωνήσεις σύμφωνα με τις δικές σου προδιαγραφές. Καλύτερα να μην κοινωνήσεις ποτέ, ποτέ, ούτε στον ύπνο σου, παρά να κοινωνήσεις γιατί νομίζεις ότι έκανε λάθος ο πνευματικός σου και έπρεπε να σου δώσει να κοινωνήσεις. Μην κάνετε ποτέ στη ζωή σας τέτοιο ατόπιμα, διότι εκείνο που σε περιμένει είναι κόλαση αιώνιος. Εκεί πλέον μπορεί να νομίζεις ότι είσαι χριστιανή και ότι κοινωνάς και κάθε Κυριακή και κάθε μέρα κοινώνα. Απλώς πολλαπλασιάζεις τη φωτιά που θα σε καίει. Συχαίνεται ο Θεός τους δρόμους των ασεβών. Συχαίνεται ο Θεός αυτούς τους δρόμους που φτιάχνει ο ασεβής μόνος του για να παριστάνει τον ευσεβή. Και μας είπε επίσης και κάτι ακόμα. Γνωρίζεις. Μην παριστάνεις ότι δεν ξέρεις. Είναι λόγος της γραφής αυτός που σας λέγω. Από τη στιγμή που είσαι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχεις πάρει και το Άγιο Χρίσμα. Το Άγιο Χρίσμα είναι, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή, είναι ο διδάσκαλος που κρύβεις μέσα σου, ο διδάσκαλος που σε διδάσκει, εκείνος που στα μαθαίνει όλα, εκείνος που, όπως λέγει η Αγία Γραφή, δεν έχεις ανάγκη να σε διδάσκει κανείς άλλος. Και το χρίσμα ο ελάβετε εν ημίν μένει και ου χρειαν έχετε ή να τη διδάσκει μας. Ξέρεις τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Ξέρεις τι ζητάει ο Θεός από σένα και από μένα. Ξέρεις τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Ξέρεις εκείνο το οποίο διδάσκει ο Κύριος και εκείνο το οποίο διδάσκει ο Σατανάς. Και αν παραβιάζεις τον νόμο του Θεού, τον παραβιάζεις εσκεμένα. Δεν τον παραβιάζεις χωρίς να ξέρεις, χωρίς να γνωρίζεις. Αν κάνει η Αγία Γραφή λάθος, πείτε το μου, να βρω κι εγώ κάποια δικαιολογία για σας και για μένα. Το χρήσμα που πήρατε, λέγει, είναι ο διδάσκαλός σας. Και αυτός ο διδασκαλός σας μένει μέσα σας. Είναι ο αόρατος δικαστής, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος σε δικάζει δια της παρανομίας σου και σε χειροκροτεί δια της νόμιμες κινήσεις σου. Αυτά συνοπτικώς είπαμε προχτές, το περασμένο Σάββατο. Και έρχομαι τώρα στη συνέχεια, στους δύο επόμενους στίχους, στον 11 στίχο και στον 12. Τι λέγει ο 11 στίχος, τον διαβάζω ολόκληρο. Άδης και απώλεια φανερά παρά το Κυρίο. Πόσου χει και εκαρδίε των ανθρώπων. Ο Θεός, λέει, ξέρει την κόλαση. Ο Θεός τη γνωρίζει την κόλαση. Γιατί? Θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω. Διότι η κόλαση είναι ο ίδιος ο Θεός. Εκπλήτεστε? Απορείτε? Εσείς νομίζετε ότι η κόλαση είναι ο Σατανάς? Λάθος. Απλά ο Σατανάς θα βασανίζεται στην κόλαση. Δεν είναι ο Σατανάς κόλαση. Κόλαση είναι ο Χριστός. Και παράδεισος είναι ο Χριστός, αλλά και κόλαση είναι ο Χριστός. Και θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πολλά παραδείγματα θα σας πω. Τη Μαρία τη δαιμονισμένη την ξέρετε? Την γνωρίζετε όλοι? Την έχετε δει από κοντά? Την έχετε δει όταν την πιάνει κρίση? Έχετε την τύχει στην εκκλησία που ξαπλώνει χάμο και πολλές φορές και τρεις και τέσσερις και πέντε δεν μπορούν να την βαστίξουν? Αν ρωτήσεις το διάολο εκείνη την ώρα ποια είναι η κόλασή του, ξέρεις ποια είναι η κόλασή του? Τα Άγια που περνούν. Αυτό που εγώ ευλαβούμε και εσύ ευλαβείσαι και σκύβεις το κεφάλι σου και γονατίζεις. Και λέει ο ψάλτης ότι περνάει ο βασιλιάς ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη. Περνάει ο βασιλιάς, σκύψε τα κεφάλια. Αυτό το βασιλιά που εμείς τον προσκυνούμε και τον χαιρόμαστε και τον απολαμβάνουμε και περιμένουμε την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει να πάμε να κοινωνήσουμε τον αχρά των μυστηρίων, να πάρουμε το σώμα του και το αίμα του, αυτός ο βασιλιάς για το διάολο είναι η κόλασή του. Είδες γιατί σου είπα ότι η κόλαση είναι ο Χριστός? Για άλλους είναι παράδεισος και για άλλους είναι κόλαση. Να σου πω και άλλο παράδειγμα. Για θυμίσου τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο. Τους θυμάστε? Θυμάστε ότι εκεί μέσα στον Παράδεισο πριν αμαρτήσουν πως ήσαν? Ήσαν, λέει, πανευτυχείς. Κάθε απόγευμα, κάθε διληνό τους συναντούσε ο Κύριος. Είχαν συνάντηση με τον Θεό. Απολάμβαναν την αγάπη και την παρουσία του Θεού. αλλά κάποια στιγμή αμάρτησα. Το θυμόσαστε? Κάποια στιγμή αμάρτησα. Παρεβίασαν την εντολή του Θεού. Και τότε τι έγινε? Πήγε ο Κύριος να τους συναντήσει. Αλλά αυτοί άκουσαν τη φωνή του Θεού που τους καλούσε και του έλεγε: Αδάμ που είσαι, Εύα που είσαι. Και όταν άκουσε τη φωνή του Θεού που ο Αδάμ είχε κόλαση, αντί να χαρεί και να εφρανθεί όπως έκανε πάντοτε, έτρεξε να κρυφτεί. Και το είπε κιόλας: Της φωνής σου ήκουσα και εφοβήθηκες. Εμένα φοβήθηκες? Τον πατέρα σου φοβήθηκες? Τον Θεό φοβήθηκες? Ναι. Γιατί για τον αμαρτωλό, τον ασεβή, κόλαση είναι ο Θεός. Θα σου δώσω άλλο παράδειγμα. Έχετε ακούσει για το Άγιο Φως που βγαίνει στους Αγίους Τόπους, που βγήκε και φέτος, που πανηγύρισε ο κόσμος όλος, οι απανταχού της γης Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Το έχετε ακούσει αυτό? Το έχετε ακούσει το Άγιο Φως? Το έχετε ακούσει? Τι γίνεται όταν βγαίνει το Άγιο Φως? Θα έχετε δει από τις τηλεοράσεις, φαντάζομαι. Τρέλα, πανηγύρι. Οι Ορθόδοξοι φτάνουν σε ακρότητες για να πανηγυρίσουν την έλευση του Αγίου Φωτός. Σκαρφαλώνει ο ένας στην πλάτη του αλουνού. Χειροκροτούν. Άλλοι με τις συνήθειές τους τις τοπικές εκεί, Άραβες, χτυπάνε τύπανα, κορνάρουν έτσι, φυσάνε αυτές τις σφυρίχτρες εκεί. Φωνάζουν, αλλαλάζουν. Τρελαίνονται κυριολεκτικά από τη χαρά τους. Άγιο Φως είναι αυτό. Υπάρχουν όμως και μερικοί που υποφέρουν εκείνη τη στιγμή. Έχουν κόλαση μέσα τους. Το Άγιο Φως είναι η κόλασή τους. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι Εβραίοι. Οι αστυνομικοί Εβραίοι που είναι μέσα στο ναό, εκ του νόμου είναι υποχρεωμένοι να είναι μέσα στο ναό. Λυσάνε, κλείνουν τα μάτια τους, κλείνουν τα αυτιά τους. Κλωτσάνε σαν τα γαϊδούρια. Γίνονται θηρία ανήμερα. Είδες ο Χριστός? Ο Χριστός είναι το Άγιο Φως. Και άλλους τους χαροποιεί και τους κάνει να ανεβαίνουν μέχρι τρίτου ουρανού από τα πανηγύρια τους, και άλλους τους κάνει να κλωτσάνε σε τα γαϊδούρια. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Θυμάστε πριν από λίγα χρόνια τι έγινε? Άνοιξαν ένα τάφο ενός Αγίου ανθρώπου και ο γέροντας Βυσαρίωνας υπήρχε άφθαρτο. Το θυμάστε? Πανηγύρισε ο κόσμος και ο δουνιάς. Πανηγύρισαν οι χριστιανοί. Πανηγύρισαν οι απανταχού Ορθόδοξοι. Έτρεχαν, πήραν πούλμαν, τρέξαν εκεί να πάνε να προσκυνήσουν, να ανάψουν κερί, να επικαλεστούν τη χάρη του νέου Αγίου. Για θυμίσου κάτι δαίμονες στην τηλεόραση, τους θυμάσαι? Ο Θεός επανερώθηκε. Ο Θεός μας έκανε το θαύμα να ανοίξουν τα στραβά μας. Και εμείς άλλοι χαρήκαμε και πανηγυρίσαμε το νέο Άγιο, και άλλοι κλώτσαγαν σαν τα γαϊδούρια εκεί μέσα στην τηλεόραση. Φωνάζαν, βρίζαν, αλάλαζαν, χορεύανε πάνω στις καρέκλες τους. Δεν μπορούσαν να σταθούν. Δεν είχαν ησυχία. Γιατί? Γιατί για άλλους ο Θεός είναι παράδεισος, αλλά για άλλους είναι κόλασης. Ρώτα τη Μαρία την άρρωστη, τη δαιμονισμένη, άμα την πλησιάζει ο Τίμιος Σταυρός την ώρα της κρίσης, πως κάνει? Αυτό που εσύ το έχεις απάνω σου και το χαίρεσαι κρεμασμένο στο λαιμό σου και ξέρεις ότι σε φυλάει, αυτό για τον διάολο είναι το μεγάλο αγκάθι, εκείνο που δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Βλέπεις γιατί ο Χριστός είναι η κόλαση. Ξέρει λοιπόν ο Θεός την κόλαση. Την ξέρει την κόλαση πολύ καλά. Γιατί ο ίδιος είναι η κόλαση για τους κολλασμένους. Και άμα ξέρει ο Θεός την κόλαση, ρωτάει εδώ το Πνεύμα το Άγιον, είναι δυνατόν να μην ξέρει ο Θεός την καρδιά σου? Ξέρει ο Θεός την κόλαση, λες να μην ξέρει τι γίνεται ο Θεός μέσα στην καρδιά σου? Γιατί έτσι κοροϊδευόμαστε μερικές φορές. Νομίζουμε επειδή δεν ξέρει ο άντρας μου τι φαντασίες βάζει η γυναίκα στο μυαλό, νομίζει η γυναίκα ότι δεν το ξέρει κανείς. Επειδή η γυναίκα δεν καταλαβαίνει και ο άντρας βάζει μέσα στο μυαλό του μούχλα και σαπίλα, νομίζει δεν το ξέρει κανείς, δεν το μάθει κανείς. Λάθος. Στο μυαλό σου μέσα είναι ο Κύριος. Το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι σημαίνει. Είναι παντού και μέσα μου και έξω μου και στο μυαλό μου και στην καρδιά μου και στη συνείδησή μου και στο είναι μου ολόκληρο. Και όχι μόνο είναι παντού, αλλά γεμίζει και τα πάντα. Και τα πάντα πληρών. Λες λοιπόν να μην ξέρει ο Κύριος τι γίνεται μέσα στην καρδιά σου? Και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί? Έρχονται πολλοί να ξομολογηθούν και λένε αν είπαν καμιά βρωμοκουβέντα, αν κάναν καμιά πράξη κακή και παράνομη απέναντι στον νόμο του Θεού. Τι έβαλαν εδώ? Τι βάλαν εδώ? Τι σκεφτήκανε? Για θυμηθείτε εκείνο το θαύμα που έκανε ο Κύριος με τον παράλυτο, που θυμάστε άνοιξαν τη στέγη και κατέβασαν τον παράλυτο με σκοινιά μπροστά στον Κύριο, στα πόδια του Κυρίου. Θυμάστε αυτό το θαύμα, το θυμάστε? Έχει κάποιες λεπτομέρειες αυτό το θαύμα. Και οι λεπτομέρειες ποιες είναι? Εκεί λέει γύρω ήσαν κάποιοι γραμματείς και φαρισαίοι. Και μόλις ο Κύριος είπε τέχνο να φαίονται εσύ οι αμαρτίες σου, αυτοί λέει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι αμέσως έβαλαν στο μυαλό τους σκέψεις υβριστικές και βλάσφημες εναντίον του Κυρίου και λέγανε μέσα τους, τι μας το παίζει τούτος και συγχωράει αμαρτίες, αλλά τα λέγανε στο μυαλό τους. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Ειδών δε ο Ιησούς τα σενθυμίσεις αυτόν. Κατάλαβε, λέει, τι έβαζαν, τις σκέψεις που έβαζε στο μυαλό. Τ' ακούς? Ξέρει ο Κύριος τι έβαλες εδώ. Και τους ρωτάει, είναι αυτοί εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών. Γιατί βάζετε κακές λογισμούς και κακές σκέψεις στο μυαλό σας? Ξέρει ο Θεός την καρδιά σου. Ξέρει ο Θεός το μυαλό σου. Ξέρει ο Θεός τι περνάει από το μυαλό σου ανά πάσα ώρα και κάθε στιγμή. Ξέρει ο Θεός τι σκέφτηκες, αλλά ξέρει ο Θεός και τι θα σκεφτείς. Σε τέτοιο βαθμό μας ξέρει ο Κύριος. Όχι μόνο αυτό που έκανες, αλλά και αυτό που θα κάνεις, που εσύ ακόμα δεν το ξέρεις. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η ζωή μπροστά σου, το επόμενό σου βήμα. Ο Κύριος όμως ξέρει. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην ξέρει ο Κύριος την καρδιά σου? Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Τις σκέψεις σου τις εξομολογείσαι? Τις φαντασίες σου τις αμαρτωλές τις εξομολογείσαι? Αυτά τα έργα, τα άθλια έργα που δεν τόλμησες να τα κάνεις ποτέ, αλλά τα κατεργάζεσαι στο μυαλό σου, τα εξομολογήθηκες? Γιατί έτσι είπε ο Κύριος, θυμάστε τι είπε? Ο εμβλέψας γυναίκα εις το επιθυμίσαι, ήδη εμίχευσε την καρδία σου. Και δεν εννοεί μόνο τους άντρες εδώ, απλώς λέει εκείνο που συνήθως γίνεται, γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό, οι άντρες να κοιτάνε τις γυναίκες, αλλά συμβαίνει πάρα πολλές φορές και το αντίθετο. Είπες ποτέ, εξομολογήθηκες ποτέ ότι Κύριε, Πάτερ, Κύριε, μάλλον Κύριε, στην εξομολόγηση Κύριε, Κύριε, δεν είμαι παρθένος, διότι εμίχευσα εν την καρδία μου, έβαλα λογισμούς ανήθικους μέσα στην καρδιά μου και επεθύμησα την αμαρτία. Και εκείνος που επιθυμεί την αμαρτία ήδη είναι μοιχός και ήδη θα κριθεί ως μοιχός από τον Κύριο, διότι έτσι είπε ο Κύριος, ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Και πάμε παρακάτω στον άλλο στίχο. Προσέξτε τον άλλο στίχο. Και πριν το διαβάσω, θα σας θυμίσω κάτι που είπαμε σε κάποια από τα προηγούμενα μαθήματα. Τι σου αρέσει, η αλήθεια ή το ψέμα? Γιαγιά, πεις το στόμα σου, γιατί θα το μετανιώσεις. Σταμάτα. Τι σας αρέσει, η αλήθεια ή το ψέμα? Δεν απαντάω. Μας αρέσει το ψέμα. Σας αδικώ? Σας αδικώ? Να το αποδείξουμε. Να το αποδείξουμε. Κάνεις παραβάσεις, δεν κάνεις παραβάσεις απέναντι στο Θεό? Ή είσαι Άγιος? Μήπως είσαι Άγιος? Μήπως είσαι Άγιος? Όχι. Είσαι παραβάτης, δεν είσαι? Αν έρθει κάποιος και στο πει, να έρθει ο γείτονας, η γειτόνισσα, να έρθει ο εχθρός σου, να έρθει και να σε ελέγξει συντριμμύτατα. Γιατί όντως πεπραγμένη παρανομία σου δι' εκείνο το οποίο όντως έχεις κάνει. Είπες ψέματα, ύβρισες και σε ελέγχει, έστω κι αν είναι εχθρός σου, σε ελέγχει, δικαίως σε ελέγχει. Θα τον ακούσεις ευχάριστα? Εσένα γιαγιά που σου αρέσει η αλήθεια, θα τον ακούσεις ευχάριστα? Δεν τον ακούσεις ευχάριστα. Θα σ' αρέσει? Δεν θα σ' αρέσει. Κι ούτε και εμένα θα μ' αρέσει. Γιατί? Γιατί μας αρέσει το παραμύθι. Γιατί μας αρέσει το ψέμα. Γιατί μας αρέσει η κολακία. Γιατί ενώ δεν είμαστε ούτε για φύσιμο δεν είμαστε, θέλουμε να παριστάνουμε τον καλό και να μας βλέπει ο κόσμος ως αγίους και καλούς. Εμείς είμαστε οι καλοί. Άλλος δεν υπάρχει. Άκου τώρα. Ούκ αγαπήσει απέδευτος τους ελέγχοντας αυτόν. Είχατε έρθει στην παρουσίαση του βιβλίου? Το πήρατε το βιβλίο? Το πήρατε. Το διαβάσετε? Το διαβάσετε. Είδατε τι λέει μέσα σε κάποιο σημείο για αυτόν τον Άγιο που μας χάρισε και αυτή την αίθουσα που έχουμε και ερχόστε και ακούτε λόγω Θεού? Είδατε τι λέει μέσα? Κάτι λέει εκεί μέσα, κάτι λέει εκείνο το βιβλίο. Λέει ότι κάποτε τον ύβρισε κάποιος. Και όταν πήγα και του το είπα εγώ, ο υποφαινόμενος, και του λέω ότι, κύριε Γιώργη, κάποιος, λέω, σε υβρίσει. Χωρίς να μου πει τι και ποιος. Καλά μου κάνει! Τέτοιος που με καλά μου κάνει. Το έχεις πει ποτέ σου? Ποτέ σου το έχεις πει αυτό μες στο μυαλό σου? Ποτέ. Καλά μου κάνει. Εδώ του κάβουμε την καλημέρα. Εδώ δεν θέλουμε να το ξαναδούμε στα μάτια μας. Καλά μου κάνει. Και είδες πως τους ονομάζει. Ουκ αγαπήσει απέδευτος. Ο αμόρφωτος άνθρωπος. Ο αμόρφωτος πνευματικά άνθρωπος. Δεν αγαπάει τον έλεγχο. Κατηγοράμε τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Τους κατηγοράτε? Τι κάνανε, κανένα κακό κάνανε? Και αυτούς όπως και σε εμάς δεν τους άρεσε ο έλεγχος. Γι' αυτό τον εσταύρωσαν τον Κύριο. Διότι τους ξεμπρόστιαζε. Διότι τους απεκάλυπτε τα κρύφια, τα βρωμερά κρύφια της καρδιάς τους. Και όπως το είπα και θα το επαναλάβω, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να κρύβω την αλήθεια, εάν και σήμερα ερχόταν ο Χριστός εδώ και έλεγε αλήθειες, γιατί μόνο αλήθειες θα έλεγε ο Κύριος, και πάλι θα τον ξανασταυρώναμε. Και πρώτοι από όλους εμείς οι παπάδες. Γιατί είμαστε απέδευτοι. Διότι είμαστε αμόρφωτοι πνευματικά. Διότι παριστάνουμε τον χριστιανό. Αλλά κατά βάθος δεν έχουμε καμία σχέση με το όνομα του Χριστού. Είδε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Εδώ το λέει. Ή στις Παροιμίες ή στη Σοφία, δεν θυμάμαι. Σοφία Σολομώτος νομίζω. Μάλλον όχι, το βρήκαμε. Το έχουμε κάνει μάθημα. Τι λέει. Μη έλεγχε κακούς ή να μην μισήσως είσαι. Λέει η Αγία Γραφή, μην τον ελέγχεις, λέει, τον κακό, γιατί ο κακός θα σε μισήσει. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι εμείς που μισούμε, όταν μας ελέγξουν, τι είμαστε? Είμαστε κακοί. Μη έλεγχε κακούς. Μην τον ελέγχεις, λέει, τον κακό, γιατί ο κακός θα σε μισήσει, θα χαλάσετε τις καρδιές σας. Ποιο να ελέγχεις, λέει η Αγία Γραφή? Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Να ελέγχεις τον μυαλωμένο άνθρωπο, τον μυαλωμένο άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο, αυτό να ελέγχεις. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Να ο σοφός. Αυτός που όταν τον ήλεγχαν, έχερε η καρδιά του. Κάποτε μου είπε, δεν το γράφω αυτό μέσα στο βιβλίο, μου λέει, μέσα στην Πατραϊκή ένα φίλο είχε. Όλοι μου, λέει, με θαυμάζανε, όλοι, άλλο με έλεγε Άγιο, άλλος με έλεγε Καλόγερο, άλλος με έλεγε έτσι. Όλοι με είχανε ως κάτι το φοβερό. Εγώ, μου λέει, έναν έβλεπα σαν φίλο μου. Ένα. Ξέρετε ποιον? Αυτόν ο οποίος, μου λέει, με μισούσε θανάσιμα και συνέχεια έψαχνε ευκαιρία να με κατηγοράει. Τα ακούς? Αυτό που εσύ δεν θες να τον ειδήσεις ούτε στον ύπνο σου, ούτε στον ύπνο σου, γιατί νομίζεις ότι είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Αυτός, για τον Μακαρίτη τον Κυριώργη, ήταν ο μεγάλος φίλος του. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Ούκ αγαπήσει απέδαυτος τους ελέγχοντας αυτόν. Με τα δε σοφόν ούχο μιλήσει. Είναι λόγια της Γραφής αυτά. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Κάποτε τα έλεγα και δεν τα πιστεύατε. Και με θεωρήσατε τρελό, παρανοϊκό, ακραίο, ότι φτιάνω δικές μου θεωρίες, φτιάνω δικά μου Ευαγγέλια. Τώρα τουλάχιστον κρύβομαι πίσω από το Ευαγγέλιο, πίσω από την Αγία Γραφή. Για άκου. Ο απέδευτος με τα σοφόν ούχο μιλήσει. Αυτός που δεν δέχεται τον έλεγχο, που όπως είπαμε τον ονομάζει απέδευτο, αμόρφωτο, αυτός δεν θέλει να βρίσκεται κοντά σε Αγίους. Θυμάμαι κάποτε πήγα στο Άγιον Όρος, μία από τις πολλές φορές που έχω πάει στο Άγιον Όρος, και είχα μαζί μου 2-3 άτομα, όπως πάντα. Και ένα απογευματάκι εκεί που είμαστε στη σκήτη της Αγίας Άνης, λέγω, βρε παιδιά, λέω, πάμε εδώ πέρα μια βόλτα, εδώ κοντά είναι ένας Άγιος άνθρωπος, ένας που έχει προορατικό χάρισμα, θέλετε να πάμε να πάρουμε την ευχή του? Και περίμενα να χαρούν. Πετάγεται ένας και μου λέει, πηγαίνετε, πηγαίνετε, εγώ δεν έρχομαι, πηγαίνετε. Γιατί είναι Άγιος άνθρωπος. Είναι Άγιος άνθρωπος. Γιατί δεν έρχεσαι? Γιατί? Είναι Άγιος άνθρωπος. Δεν άκουσες την απάντηση? Δεν έρχομαι γιατί είναι Άγιος. Και φοβάμαι. θα με ξεμπροστιάσει. Θα μου βγάλει τις βρωμιές μου στη φόρα. Δεν ήρθε τελικά. Προσπάθησα να τον πείσω, να του πω ότι οι Άγιοι ούτε τις βρωμιές βγάζουν στη φόρα ούτε τίποτα. Άγια λόγια λένε. Δεν θέλησε να καταλάβει. Είδες τι λέει. Να, όλα εδώ υπάρχουν. Όλα εδώ. Με τα σοφόν ούχο μιλήσει. Δεν θέλει παρέα με Αγίους. Δεν θέλει παρέα με σοφούς. Θέλει να έχει τι στο κεφάλι του. Ότι είναι ο Άγιος, ο σωστός. Σε συνδυασμό με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Μάστε. Θέλει να έχει την κλάβα του Αγίου. Ενώ είναι κολλασμένος, ενώ είναι βρωμιάρης, θέλει να πιστεύει μέσα του ότι είναι Άγιος. Και γι' αυτό δεν πάει στον Άγιο. Γιατί άμα πάει στον Άγιο, ο Θεός θα τον ταπεινώσει. Κάποτε, θα σας πω και αυτό και θα τελειώσω. Κάποτε κάποιος από δάφτους, τους απαίδευτους, θέλησε να πάει σε έναν Άγιο και σκέφτηκε με το μυαλό του, σιγά μην καταλάβει τώρα ποιος είμαι εγώ. Πήγε στον Άγιο ο Άγιος, όμως τον κατάλαβε. Και του λέει, περίμενε λίγο στο τέλος. Βλέπετε οι Άγιοι δεν ξεμπροστιάζουν. Κάτσε λίγο στο τέλος, του λέει, σε θέλω. Περίμενε αυτός και ήταν και παπάς κιόλας. Παπάδες, ξέρετε, από τους παπάδες. Παπάδες. Από εκείνους που να σε φυλάει ο Θεός. Περίμενε αυτό τώρα ο παπάς. Πάει κοντά ο Άγιος. Για πες μου, του λέει, εκείνος υποκρινότανε. Τι να πω, εγώ είμαι αμαρτωλός, εγώ ξέρεις τα γνωστά εκείνα, τα ψεύτικα εκείνα. Τον κοιτάει ο Άγιος και του λέει, είσαι άξιος ή ανάξιος. Είσαι άξιος παπάς ή ανάξιος. Εκείνος κατάπιε τη γλώσσα του. Τόλμησε να πει ο αθεόφοβος, είμαι άξιος. Εκεί του χρειαζότανε. Και εκείνο που κάνες τότε, και με εκείνη που πήγες τότε, και με εκείνη που πήγες τότε, και με τον άλλο που πήγες τότε, και τότε. Του τα έβγαλε όλα στη φόρα. Του χρειαζόταν ή όχι. Του χρειαζόταν. Άμα είσαι ασεβής, ο Θεός βρίσκει τρόπο να σε χλεβάσει και να σε περιπέξει, όπως έκανε και με τους γραμματείς και με τους φαρισαίους. Τι κάναν και εκείνοι, είμαστε Άγιοι. Βγαίναν στον δρόμο και λέγανε, είμαστε Άγιοι. Προσκυνάτε μας, είμαστε Άγιοι. Είσαστε Άγιοι, μάλιστα. Τάφοι και κονιαμένοι είσαστε, όχι Άγιοι, τάφοι και κονιωμένοι. Αυτοί είσαστε. Να δεις τι Άγιοι που είσαστε. Να πάει να τα πετάξεις τα ράσα σου, του λέει. Να πάει να τα πετάξεις τα ράσα σου. Ψευτοάγιε! Πάει να τα πετάξεις τα ράσα σου. Είσαι ανάξιος. Γιατί άμα δεν καταλαβαίνεις από μόνος σου, κάποιος πρέπει να σε ξυπνήσει. Τελειώνουμε εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, και σας είπα, αρχίζει ο αναμερικασμός. Αυτά τα οποία είπαμε μην πάνε στο περιθώριο. Σας είπα, θα σας δώσω ένα δώρο, δεν το πω αστεία. Δεν το πω αστεία, το λέω πολύ σοβαρά. Και θα σας πω τι δώρο. Του χρόνου, όσοι έρθουν την πρώτη μέρα, μετά δεν έχει, μόνο την πρώτη φορά. Όποιος έρθει το πήρε, δεν έρθει το πήρε, μετά δεν έχει. Μην μου πείτε παππούλι φέρε μου, δεν έχει. Θα φέρω από ένα CD στον καθένα DVD που θα έχει περίπου 200 ομιλίες μέσα. Όποιος έρθει θα το πάρει. Ορίστε. Όποιος είσαι, άμα δεν ζήσετε, δεν θα ακούτε τα λόγια του Θεού επάνω στον ουρανό. Μη φοβάστε. Αυτά τώρα δεν έχουμε και να τα ακούμε τα παραδείγματα. Όχι. Εγώ δεν το είπα τώρα. Εγώ του χρόνου, όποιος έρθει θα πάρει 200 ομιλίες. Δώρο. Δεν θέλω. Δεν θέλω κανένα. Τίποτα δεν θέλω από εσάς. Δεν σας έχω πάρει, δεν ζήτησα ποτέ δραχμή και το ξέρετε. Όποιος έρθει του χρόνου, πείτε το και στους άλλους που λείπουνε, με την πρώτη 100-150, εγώ θα τους έχω το πέρα 150 DVD. Θα σας δώσω από ένα DVD στον καθένα που θα έχει 200 ομιλίες. Λοιπόν, όποιος έρθει θα το έχει. Χριστός Ανέστη.